lekkimi krokami do niego sadzi. Zawaliło śniegiem spychacza Adama J i taczek pchacza. Zawiało kominy w fabryce, w której teraz nie działają prysznice. Zmiotło łysego, grubo ubranego i blondyna chudego na twarzy brudnego. Opruszyło Intercity, w którym jechał brzydki Pity. Od rana do wieczora świat zdusiła biała zmora. Więc poszedłem spać. Może teraz sprawdzimy połączenie. Dobry wieczór, Janie, czy słyszysz nas? Witam cię, Baszko. Oczywiście, słyszę doskonale. A jak miło. Słyszałem wszystko dotychczas. Na wszelki wypadek przypomnę, że znajdujemy się w dwóch różnych studiach, na dodatek oddalonych od siebie o mniej więcej 300 kilometrów. Tak więc nie widzimy się nawzajem, no ale mam nadzieję, że nie czujesz się jakoś dziwnie w tym opustoszałym Radiu Kraków nocą, bo spędziłeś w tym radiu wiele godzin w swoim dotychczasowym życiu zawodowym. Nie, absolutnie nie czuję się osamotniony. Poza tym bardzo krótko jechałem do studia. To jest taka przyjemność jechać pustym Krakowem nocą. A, no tak. Nie ma żadnych korków. Słyszałam, że pracujesz nad najświeższym, eksperymentalnym, kolejnym zresztą w Radiu Kraków słuchowiskiem. No właściwie już skończyłem pracę. Tak, dzisiaj dograłem ostatnie zdanie, które jakoś wspólnie przeoczyliśmy. To jest najnowszy tekst, który do napisania którego został zaproszony Mateusz Pakuła przy okazji otwarcia Muzeum Tadeusza Kantora. Więc to jest tekst, który poniekąd no, powinien się chociaż otrzeć o postać legendarnego twórcy teatru. No i się ociera. Tyle, że w kosmosie. Audycja się nazywa Lord Kantor, a ja tam gram komputer o bardzo wysokiej inteligencji. Premiera słuchowiska. Upierano się na konferencji prasowej, żeby jednak padło to słowo, słuchowisko, choć ono dla mnie jest jakieś archaiczne. Jest bardzo piękne, ale jakoś brzmi dla mnie archaicznie, o czym powiedziałem na głos, ale stanowczo Mateusz Pakuła zaprotestował, że będzie się upierał jednak przy tym terminie i że lepszego nie można znaleźć. Także owo słuchowisko zostanie zaprezentowane w Klikotece, nowym budynku w Krakowie 12 września na specjalnym odsłuchaniu publicznym, a z tego co wiem, wieczorem będą mogli słuchacze Polskiego Radia wysłuchać tego najnowszego słuchowiska. Radia Kraków Naturalnie. Sporo też godzin przeprowadziliśmy wspólnie w Trójce. Pracowałeś u nas wraz z Marią i Sam. Pamiętasz? Tak, no jakżeż mógłbym zapomnieć. To były takie urocze chwile i to nie są tylko jakieś czcze komplementy. Po prostu radio też w ogóle nastraja człowieka jakoś dobrze przez fakt izolacji od zgiełku, który staje się coraz bardziej dokuczliwy, ale to wszyscy pewnie powtarzają, więc może nie będę kontynuował tego wątku. Może tylko zaakcentuję fakt, że po prostu z tobą się bardzo miło rozmawia i przebywa w radiu. A teraz ta odległość nas wprawdzie dzieli, ale właśnie radio ma taką cechę, że pobudza wyobraźnię, więc nie, to, że sobie nie patrzymy w oczy, to nie zmienia faktu, że możemy jednak rozmawiać. Jeżeli pozwolisz, to ja jeszcze wspomnę to nasze wspólne pierwsze czytanie. To był Boris Vian. I to było niesamowitą przygodą, bo wiem, że ty wcześniej miałeś jakieś doświadczenie z Vianem. Wtedy sporo o tym rozmawialiśmy, byliśmy zachwyceni tą przedziwaczną lekturą. Tak. Opera Viana w Paryżu? Dość wcześnie. Nie, napisała ją pani Elżbieta Sikora. Polska kompozytorka mieszkająca w Paryżu. Tak. A napisała muzykę właśnie do pozycji La Rache Coeur, chyba tak to brzmi po francusku, Wyrywacz serc, tak. Borysa Viana. I to było bardzo interesujące przedsięwzięcie w reżyserii Mariusza Trelińskiego na małej scenie teatru operowego. No rzeczywiście działy się tam, myślę, że na miarę wyobraźni Borysa Viana, która jest nieposkromiona, niezwykle piękna i błyskotliwa i jakaś pełna skrzącego się dowcipu. I rzeczywiście z Vianem bardzo często jakoś się spotykałem, realizowałem taki projekt Viana w Teatrze Lalek z aktorami, z grupą aktorów we Wrocławiu. A nawet przez ostatnie wakacje przeczytałem jego najbardziej, że tak powiem, taką pochwaloną przez krytykę powieść. Czyli? O Boże, jak ona się nazywała? Biała Lilia. To jest taka historia miłości, dziewczyna, która, w której się bardzo, która zaczyna chorować na bardzo rzadką chorobę, mianowicie w jej wewnątrz niej wyrasta jakiś nenufar, czy biała lilia. I ona się, ona może tylko wtedy przestaje rosnąć i krótko mówiąc przeszkadzać jej w oddychaniu i tak dalej, kiedy jej partner znosi jej całe nieskończone bukiety kwiatów i ta lilia nie może tej konkurencji znieść. No taka na poły baśniowa, ale muszę powiedzieć, skoro już jesteśmy przy Borysie Vianie, że jakoś Aniusz, Biała Piana chyba. Biała Piana. Czy coś z pianą. Coś z pianą, tak. I to mnie jakoś, ta książka mnie zawiodła. To znaczy, wolałbym już do niej nie wracać i nie mówić o niej, bo jakoś tak za dużo sobie oczekiwałem, że mam taki brak w spisie lektur Wiana i nagle przez wakacje do niego dotarłem i może za duże były oczekiwania. Wydaje mi się, że to jest najgorsza książka Wiana, no ale ja się na tym nie znam. To już zakończymy ten temat, przypominając, tak, że tytuł brzmi Piana złudzeń, jak przypomniał mi teraz z kolei Wojtek Dorosz nas. Piana dni chyba. A, to różnie muszą być różne tłumaczenia. Mm-hmm. No, w każdym razie, ilekroć słyszę słowo Wian, to zawsze, znaczy ilekroć myślę Wian, ilekroć słyszę Jana Peszka i to może niech będzie szczęście. I Kręćka. I tak. Kręciek, no tak, oczywiście. I Kręciek, no tak. No, jeszcze czytałeś dwie książki noblisty i Josy. Jedną ze swoją synową Kasią Krzanowską, aktorką, tak, Narodowego Starego Teatru. No czego my razem nie przeżyliśmy, Janie? No, wprowadziłam ten element retrospekcji od razu, bo okoliczność jest jubileuszowa. Wiem, że nie za bardzo lubisz obchodzić tak jubileusze, to nie będzie żaden benefis w stylu krakowskim. No, ale nie pozostaje nic innego, Janie, jak przynajmniej w dużej części naszego spotkania wspominać. No, ja już jestem w tym wieku, że głównie wspominam. Tak więc, jeżeli pozwolisz. Nie zmuszaj mnie do prawienia jakichś okropnie czczych komplementów. Kobiety się nie starzeją. No, w każdym razie lubię wspominać... Starość to jest jakiś termin, który nie dotyczy kobiet. No, w każdym razie lubię wspominać na tym etapie swojego życia. I przeczytałam w jednym z wywiadów, których udzielałeś w tym właśnie jubileuszowym roku, że tych rocznic jest sporo. No, to nie jest tylko okrągła rocznica twoich urodzin, ale to również... I to są twoje słowa. 50. rocznica rozpoczęcia pracy artystycznej, tak? To znaczy, tak, że debiut był w roku 64. Te 64 można powiedzieć na deskach, bo ja szkołę teatralną skończyłem w 1966 roku, krakowską szkołę. Aha. Natomiast od 63 zacząłem współpracować z zespołem MW2, krakowskim zespołem Adama Kaczyńskiego, w którym to zespole poznałem Bogusława Szefera. Pierwszym takim utworem, z którym publicznie wystąpiliśmy, to był pierwszy teatr instrumentalny w Polsce, właśnie Bogusława Szefera, TIS MW2. No i od tego liczę, bo od wtedy zacząłem też dużo jeździć bardzo po Europie, po świecie z zespołem i na różnego rodzaju festiwale. No i wtedy po prostu, będąc jeszcze studentem, dużo bardzo pracowałem, tak jak nagrałem pierwszą jakby audycję telewizyjną właśnie z zespołem MW2, zanim skończyłem studia. Dzisiaj to jest powszechne, ale wtedy to nie było takie oczywiste, w Oslo. Ach tak, no, to ja nawet tego nie wiedziałam. Tak. No i co, 30-lecie pracy pedagogicznej, czyli dodajemy... 35-lecie. 35-lecie. 35-lecie, dodajemy, tak, pracy pedagogicznej. Proszę. 45-lecie pożycia małżeńskiego. No bo tu trudno, przepraszam, oddzielić sprawy prywatne od zawodowych, bo u ciebie to się bardzo mocno przeplata i to nie jest chyba jakaś niedyskrecja, jeżeli od czasu do czasu wspominamy twoją rodzinę sympatyczną. Nie, absolutnie nie. No akurat z wyjątkiem Teresy, mojej żony. Którą pozdrawiamy serdecznie, mówimy, która zapewne nas słucha. Która, jak mówimy o niej, jest jedyna normalna w tym towarzystwie, bo jest po prostu inżynierem włókiennikiem, no to pozostałe najbliższe osoby w tym najbliższym gronie jednak działają wokół sztuki, w jej obrzeżach, więc Maria jest aktorką, śpiewa, Błażej jest aktorem, reżyseruje, Kasia jest żona aktorką. Błażeja. Żona mogła, że ja wspaniale się rozwijająca. No ja też przy okazji jakoś jestem aktorem. No a wnuczka, Zofia, też właściwie można powiedzieć, że publicznie występuje, bo ona gra na basie, na gitarze basowej. W zespole rockowym? Rockowym, który się nazywa przekornie Stokrotki i w towarzystwie czterech atrakcyjnych młodzieńców po prostu stoi taka wysoka blondyna i na tym basie szarpie. Także my, jak wracamy z żoną po tych koncertach, na które, no, jak tylko mamy czas, uwielbiamy chodzić, to właściwie przez dwa dni musimy do siebie krzyczeć, bo głuchniemy po prostu. No, ale jednak wnuczka się udziela. I jeszcze mamy, Janie, jedną rocznicę, mianowicie okrągłą kwartetu. Czy 40 lat grania kwartetu w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, czy 27 lat grania scenariusza dla trzech aktorów, no i 38 lat grania scenariusza, nieustannego grania jego. Ciągle gram i sam sobie zadaję pytanie, jak to się dzieje, że tak się dzieje, no, że jeszcze ciągle gram. Także razem sumując, to jest około 300 lat. I tak zresztą zaczynam tymi słowy dosłownie. A drugą część wieczoru, który się nazywa Jan Peszek podwójne solo. W pierwszej części ów wspomniany scenariusz szeferowski jest grany, czyli godzina wykładu przez 38 lat, a w drugiej części dośpiewanie. Dośpiewanie autobiografia. To jest druga część, którą wyreżyserował i że tak powiem, jest autorem konceptu i wszystkiego, co tam jest, Cezary Tomaszewski. To jego zaprosiłem do współpracy, bo wydał mi się jedynie nadającym się artystą, ażeby podjąć się takiego przedsięwzięcia. A ja z kolei rzeczywiście w tym roku, no jak słyszysz, się te wszystkie jubileusze jakoś zebrały i ja nie to, że nie lubię, ale mam jakiś dziwny brak zrozumienia po prostu dla obchodzenia tych jubileuszy. No i postanowiłem po prostu zrobić to, co wydaje mi się powinienem robić, czyli wejść na scenę i odnieść się do niektórych kawałków z mojego życia. A Cezary wpadł na pomysł, że ponieważ w pierwszej części wieczoru, czyli w scenariuszu, no nie pada jeden dźwięk, nawet operacja z wiolonczelą prawdziwą, z której nie wydaje dźwięku, tylko wszystko to, co moje ciało wydaje, składa się na jakiś rodzaj muzyki, to w drugiej części słuchamy wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha w całości, w arcygenialnej interpretacji Glenna Goulda, który, jak wiadomo, co wywoływało swego czasu jakiś w ogóle skandal, dośpiewuje po prostu do tego nagrania swoje tam jakieś burczenie. No i tym tropem idąc, Cezary zaproponował, żebym ja dośpiewał urywki mojej autobiografii do Glenna Goulda, który dośpiewuje wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. I tak powstała ponadgodzinna druga część, w której rzeczywiście on wybrał moje jakieś fragmenty mojej autobiografii od zarania, że tak powiem, czyli od 1947 roku, przez różne atrakcyjne, mniej atrakcyjne, prowokacyjne, mniej zdarzenia, które, kiedy na nie patrzę, rzeczywiście jakoś sankcjonowały mój życiorys. Były bardzo ważne, a nigdy się o nich jakoś nie mówi, bo one się wydają, że takie są nieważne. A czasami nie ma potrzeby mówienia, bo może to nikogo nie interesuje. I w ten sposób powstał taki wieczór, który właśnie niedawno grałem w Łodzi na festiwalu międzynarodowym, którego organizatorem jest Teatr Chorea. I Tomek Rodowicz, który tak pięknie o mnie mówił, że aż chyba się czerwony zrobiłem. To była czysta, czy sama prawda. Ja nie, ale może na wszelki wypadek dla państwa, którzy słuchają nas po raz pierwszy, na przykład są bardzo młodzi, ten scenariusz, który oczywiście, którego tytuł podajemy w skrócie, bo jest dosyć długi i trudny do zapamiętania, ale ten scenariusz to jest scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora. Dobrze powiedziałam? Instrumentalnego. Oczywiście, instrumentalnego. Jeszcze jest takie długie słowo. Instrumentalnego. No tak, dlatego, autorem jego jest Bogusław Szewc. Ale młodzi ludzie śpią teraz, Baszko. No, nie no, to jest głównie dla młodych ludzi. Oczywiście. No a Bogusław Szewc, no to jeśli młodzi ludzie nie śpią, to dla nich pewnie wiadomość, którą natychmiast gdzieś tam wygooglują, to ja nie wiem, co to znaczy, bo ja nie korzystam z tego, ale natychmiast sobie gdzieś znajdą, to jest współczesny, żyjący, wybitny polski kompozytor, teoretyk jazzu, teoretyk muzyki, autor wielu bardzo ważnych podręczników, no i oczywiście dramaturg, więc ten scenariusz dla nieistniejącego, może jeszcze tylko się pochwalę, właśnie w 1963 roku, o którym wspomniałem, że zacząłem znajomość z Bogusławem Szewcem, on go napisał właśnie w tym roku, 1963, i dlatego taki dziwny tytuł. No bo scenariusz, no bo nie sztuka, aha, dla nieistniejącego, no bo jeszcze wtedy nie było. Był fizyczny facet, który się nazywał Jan Peszek, ale jeszcze on nie był tym instrumentalnym aktorem, o którym marzył Szewer, dla nieistniejącego, lecz możliwego, jak mi po latach powiedział Bogusław Szewer, po prostu intuicyjnie przeczuwał, że to ja nim będę, który wykona tekst, który dla mnie napisze, aktora instrumentalnego. No, aktor instrumentalny to jest jakby zwrócenie uwagę na muzyczne aspekty w działaniu człowieka, a więc i aktora. I napisał ten tekst szybko dla mnie w 1963, o czym ja w ogóle nie wiedziałem. I w 1974 dopiero roku wręczył mi ten tekst. Aha, tak. Czyli tak, wtedy stwierdził, że ja już jestem istniejący. No nie zmienił wprawdzie tytułu, no ale już dla niego zaistniałem. Ja już wtedy byłem młodym aktorem, wyszkolonym przez Awangardę i przez szkołę teatralną w Krakowie i, no i stwierdził, że chyba już mogę, że tak powiem, się tego podjąć. Przeczytałem ten tekst, zachłysnąłem się jego taką, powiedziałbym, intelektualną zawartością, całkowicie się podpisując pod tym, co napisał autor, ale od razu jako młody, arogancki człowiek powiedziałem, że to chyba jest nie do zrealizowania, ja się chyba tego nie podejmę, mimo że to było dla mnie dedykowane, ponieważ to był wykład z pogranicza socjologii sztuki o takim patetycznym tonie, więc wydawało mi się, że wykład się nadaje na salę wykładową, a nie scenę. Ale Bogusław Szewer cierpliwie czekał półtora roku, no i się doczekał. I ja też. No, nie widziałam 28 czy 38 razy tego spektaklu, natomiast rozmawialiśmy o nim wielokrotnie. Ja pamiętam, że jak byłeś w studiu u nas, w tym, w którym teraz ja siedzę, i właśnie spotkaliśmy się w nocy, to ty mówiłeś, słuchaj, ja już 25 rok gram scenariusz. Tak. No, i tak sobie odliczamy, czy doliczamy raczej te lata. A czy mógłbyś jeszcze parę słów o samym panu Cezarym, bo nie znam tego człowieka, jak rozumiem, młodego. Pan Cezary Tomaszewski jest z wykształcenia muzykiem, klarnecistą, jest performerem, choreografem, tancerzem, który ponad 10 lat spędził w Wiedniu. Nie przypominam sobie nazwy Centrum Baletowo-Muzycznego, w którym on się kształcił i teraz z nim współpracuje, ale jest to jakiś, z całą pewnością sądząc i znając Cezarego, już trochę jakieś ultraawangardowe miejsce. No i on między innymi zajmuje się dziesiątkami jakichś absolutnie ekstremalnych poglądów, pomysłów, realizacją tych pomysłów własnych, na które ja bym chyba jednak nie wpadł. Myślę, że to jest człowiek o nieprawdopodobnej wrażliwości i jakiś taki jest, powiedziałbym, najkrócej mówiąc, niezwykle oryginalny. Ja nie znam kogoś takiego. On też na przykład wyreżyserował, chyba to była, jeżeli Wesoła Wdówka jest Lehara, to Wesołą Wdówkę w Wiedniu z polskimi sprzątaczkami. I to jest był spektakl, który, że tak powiem, przeszedł jakimś tsunami przez Wiedeń i Austrię i okrzyknięty został za najlepszy spektakl roku, nie pamiętam którego. Ja trafiłem na Cezarego, poszukując nie choreografa, ale po prostu kogoś, kto uruchomi w przestrzeni kompletnie bez mebli, bez rekwizytów nieomal, śpiewaków operowych, ponieważ Tomasz Adamus, obecny szef kapeli Krakowiensis, przed laty, autor i założyciel bachowskiego festiwalu w Świdnicy, zaproponował mi wyreżyserowanie Wesela Figara Mozarta. Jak mnie znasz, to się od razu tego podjąłem, mimo że nie mam przecież wykształcenia muzycznego, choć się muzyką bez przerwy w jakimś dużym stopniu nawet zajmuję. Ale zawsze podejmuję takie ryzyka i interesują mnie sytuacje, które dla mnie nie są obojętne i choć czasami mogą się wydawać podejrzane. Więc ja się na to zdecydowałem, zadając dziesiątkę pytań Tomaszowi Adamusowi, czy jest tego pewien. Jak już usłyszałem do końca, że jest pewien, więc miałem oczywiście jakiś swój pogląd na przede wszystkim nieszkodzenie tej muzyce niebiańskiej. I szukałem kogoś, kto będzie ze mną w duecie zajmował się jakimś dziwnym ruchem w przestrzeni. Nie dziwność mnie interesowała, tylko jakaś adekwatność tego, o czym śpiewają śpiewacy, a żeby to nie było dosłowne, tautologiczne, czym są przepełnione teatry, zwłaszcza muzyczne. I wpadłem na trop z pomocą znajomych na Wiedeń i na Czarka, który jest zresztą warszawiakiem. Odbyliśmy długą rozmowę telefoniczną i potem umówiliśmy się już w Warszawie na bardzo długą, wielogodzinną rozmowę. Jak się okazało, on był zachwycony moim myśleniem o weselu i jakoś tak, żeśmy zaczęli iść krok w krok po prostu, noga w nogę, głowa w głowę, serce w serce. I tak się poznaliśmy. Potem realizowaliśmy ten program mozartowski drugi raz dzięki szanownej pani dyrektor Zofii Gołubiew Muzeum Narodowego i taki był Sylwester z fajerwerkiem mozartowskim właśnie Wesela. A potem już brałem udział w wielu, niestety nie we wszystkich, bo chciałbym w tych projektach Czarka brać udział, ale na przykład w takim spektaklu Monteverdi w Barze Mlecznym. Jest taki kultowy bar mleczny na ulicy Grodzkiej i tam ja rozdawałem pierogi, nalewałem barszcz, recytując po włosku Petrarkę. Maria sprzątała lokal, ale też nagle się przeobrażała w jakąś niezwykłą nimfę i rzeczywiście przecudowną arię nimfy Monteverdiego zaśpiewała. Śpiewali tam oczywiście wybitni kontratenorzy, w ogóle śpiewacy sprowadzeni z całej Polski. To było jakieś nieprawdopodobne wydarzenie. Ale na przykład Czarek też realizuje coś takiego z kapelą Krakowiensis, jak na przykład Pieśni na wolnym powietrzu Mendelssohna, dziewięcioro śpiewaków, chodzi po Lesie Wolskim, śpiewa i publiczność z nimi chodzi. No to, co oni wycinają po prostu to w tym lesie, to naprawdę życzyłbym wielu kolegom tak zwanym dramatycznym takich umiejętności. Niesamowite. Więc to jest taki człowiek omnibus. No. Teraz taki bardzo kontrowersyjny, ja tego nie widziałem niestety, bo byłem zajęty, czego żałuję. Rekwiem mozartowskie z amatorami, to się nazywało, Boże, karaoke. Że każdy może to zaśpiewać. Więc on ma jakieś niezwykle, ale też handlowskie opery w jakiś absolutnie nowatorski sposób, świeży, mądry, prześmiewczy, często z takimi zjawiskami. W najnowszej sztuce się odbywającymi, rozliczający się. Więc to jest niezwykle światły człowiek, który no po prostu jest. No i też zajmuje się, jest zapraszany coraz częściej do teatrów jako taki animujący ruch. No ja jestem pełen podziwu dla talentu Cezarego Tomaszewskiego. No i właśnie zwróciłem się do niego z takim pomysłem. On aż podskoczył i zrealizowaliśmy to. I z rzadka, ale grywam. Teraz grał. Przepraszam, bo nie widzimy się, więc też nie przewiduję, kiedy mogę skończyć, a kiedy nie. Nie widzę nożyczek albo spojrzenia twojego, więc przepraszam, jeśli czasami się tak nachodzimy. Tak? No właśnie, to się nazywa funkcja fatyczna, czyli ja wydaję okrzyki, odgłosy i chichoty, żebyś miał poczucie, że ja po drugiej stronie jestem, co może radiowo nie brzmi najlepiej, no ale przynajmniej może pomaga jakoś utrzymać ten kontakt pozawzrokowym. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli państwo stęsknili się za widokiem pana Jana Peszka, to proszę zajrzeć na naszą stronę, tam są zdjęcia i z naszego studia i nie tylko, ale też jest filmik z podwójnego solo. Ja nie jestem pewna, czy to nie jest jakaś piracka robota. No, niemniej można zobaczyć. Czarno-biały filmik. Tego. Chyba nie w całości, ale w jakimś momencie ty też zajrzyj. A państwo, jeżeli nas słuchają i są zainteresowani, to serdecznie zapraszam do podwójnego solo. Za moment jeszcze powrócimy, jeżeli pozwolisz, ale skoro byliśmy już w Łodzi, to przypomnijmy, że spędziłeś w tym dziwnym mieście, bo przyciągającym i odpychającym zarazem 6, o ile dobrze pamiętam, sezonów. No ale miasto od tamtego czasu, kiedy tam pracowałeś, zmieniło się bardzo. Właśnie, jak odbierasz dzisiaj Łódź? To jest trudne pytanie, bo ja przyjechałem na jeden dzień, aby próbować solo w nowych warunkach, bardzo zresztą sympatycznych, i natychmiast wsiadałem w auto po dwóch, właśnie to jest 2,5 godziny non-stop grania samemu, więc jak się ma 70, prawie 1 lat, to niektórzy uważają za wyczyn, ja nie, no ale, bo sprawia mi to wszystkim przyjemność, ale jednak ja się czuję zrelaksowany po 2,5 godzinach grania, ale... Czyli miasta nie widziałeś. Jednak, znaczy, przeszedłem się oczywiście tak sentymentalnie z hotelu do miejsca, gdzie grałem Kościuszki Zachodnią i potem oczywiście Piotrkowską, prawda, z powrotem do hotelu. Natomiast nie mogę nic powiedzieć, bo oczywiście no, miasto to ludzie głównie, ale wiem, że tam jest bardzo dużo fajnych inicjatyw. Tam zresztą niedawno kręciłem przecież sporo scen z najnowszego filmu Łukasza Wylężałka. O Jezu, przepraszam. O, co ja mówię? Przed chwilą miałem telefon od Łukasza Wylężałka. Ale to nie jest film Łukasza? Łukasz, a to nie jest Łukasza, tylko Łukasza Barczyka. Aha. Łukaszu, najmocniej cię przepraszam. Także Hiszpanka. I wtedy jakoś w tym mieście się tak jakoś odnalazłem. Ale to bardzo dziwne miasto rzeczywiście. Wiem, że ma swoich zagorzałych wielbicieli. Ja do nich nie należę, ale też miałem bardzo dziwny taki okres w życiu tam. aktorskim, dzięki któremu zresztą nabrałem takich dużych sił i stałem się bardzo odporny na wszystkie przeciwności. I tak ten pobyt sześcioletni, doskonale pamiętałaś, że to było 6 lat, to były 4 lata w Teatrze Nowym, tak? Gdzie mogę powiedzieć, nic nie grałem po bardzo intensywnym graniu we Wrocławiu, i potem 2 lata w Teatrze Jaracza pod dyrekcją Bogdana Husakowskiego, w których to 2 latach wysypał się cały worek największych ról, których aktor w ciągu 10 lat właśnie nie jest w stanie zebrać, i jakoś tak widocznie to jedno na drugie zapracowało, i wtedy stałem się tak zwanym rozpoznawalnym aktorem, czy jakby powiedzieć, zaczęła się moja kariera. No, obiecywałam, że właśnie wrócimy do podwójnego solo, czy sola, nie wiem, czy się odmienia, chyba nie. Możemy odmieniać. Tak, no. Molo-mola, solo-sola. Brzmi jak ryba. No tak, sola. Odmienione. Zresztą bardzo dobra. Janie, a czy gdybyśmy teraz otworzyli na przykład pierwsze 4, jeżeli można tak nazwać, czyli włączając arię, wariacje, byłbyś w stanie na żywo coś dopowiedzieć, czy wolałbyś tylko wysłuchać? Mogę, ale może ona, to jest tak piękna muzyka, że szkoda jej bez, że tak powiem, anturażu wykonawczego i sceny psuć. Ja mogę oczywiście w trakcie mówić, no tak, bardzo proszę. No to cudownie. Jeśli to nie przeszkodzi słuchaczom. No, państwo doskonale znają wariacje goldbergowskie, więc na pewno nie będzie to przeszkadzało, więc umawiamy się teraz z realizatorami tu i tam, czyli w Warszawie z Irenką Dan i z panem Wiesławem Cichałą w Krakowie, że nie zamykamy mikrofonów. To potrwa, poczekaj, ja szybciutko policzę, 2,5, 3, to około 4 minut. To będzie aria i wariacja. Kilka minut. Proszę? Aria jest plus przepiękna. 3 wariacje. Ja tylko stoję. Aha. No dobrze. To startujemy? Będę teraz opowiadał, co robię, tak? Na scenie. No na przykład, spróbujemy. Tylko proszę nie odłączyć od słuchu panu Janowi, żeby mógł rzeczywiście wejść w tę interakcję. No to startujemy. A jeśli to będzie czysta muzyka, a ja będę mówił do siebie. Doskonale. No to próbujemy. 1, 2, 3, Glenn Gould, wariacje goldbergowskie. O, to już od razu reaguje, bo to jest nagranie z 58 roku, czyli 5. pierwsze nagranie. Mhm. 55. Czyli to jest pierwsze nagranie, którego Gould się wypierał w gruncie rzeczy po latach, bo uważał, że jest absolutnie, ono jest bardzo szybkie. I na przykład tego projektu ja wysłuchałem wiele, wiele nagrań różnych pianistów, które po wysłuchaniu których, pianistek także, stwierdziłem, że nie dałoby się zrobić tego spektaklu do tamtych nagrań, tak jak teraz właśnie chcę powiedzieć, że nie dałoby się zrealizować tego sola do tego pierwszego nagrania, które jest oczywiście piękne, młodzieńcze, ale jest za szybkie. I świat, który powstaje w tej drugiej części wokół arii i wariacji 30, konstruuje się po prostu inaczej. I poza tym on tu jeszcze nie dośpiewuje, a w drugim nagraniu z 68 właśnie wyraźnie słychać, jak mruczy. Znaczy, w tej pierwszej arii sens jest taki, że ja słucham, jakby bratam się z Gouldem i wychwytuję te miejsca, gdzie on dośpiewuje, wskazując na nie słuchaczom i widzom. To jest wariacja pierwsza, która nosi tytuł Bębenek i Araukaria 1947 u Urszulanek. To jest pierwsze wspomnienie kiedy ktoś miksuje takiego zepsutego bębenka, który schowałem za piecem, więc już byłem nic po nim od mając trzylatka. A araucaria to była roślina, do której wypluwaliśmy z chłopcami tram. Bo siostry nas od rana tym częstowały. Wariacja druga. Nazywa się u mnie Czarna Danka 1948. Chyba cyganka. Oczywiście śpiewam w takim cygańskim stylu. Tu jest cezura i znowu zaczynam motyw, przewracając nuty i śpiewam takim drżącym głosem, takim cygańskim wibratem do tej. A to jest historia taka, że uciekałem do Danki mając 4 latka, aż mnie wreszcie złapano. Mama mnie złapała, no i było pierwsze lanie przy całym przedszkolu. Dzieci były przerażone i Teresa Kołaczek ze Straszaków krzyknęła za mamą: czarownica. A tu się grzmot rozlega i ten motyw czarownicy, bo moja mama była czarownicą, ja zresztą też jestem czarownicą po niej, po prostu się przewijał. A to jest wariacja trzecia, całusy pod głogiem. No ja się namiętnie całowałem z dziewczynami pod tym głogiem, który bardzo długo, że tak powiem, rósł. On dopiero niedawno został ścięty, ile razy jestem w Andrychowie. No i całusy pod głogiem się, że tak powiem, rozwijają w bardzo dziwne, mimiczne wyczyny ustami ku uciesze widowni. I to chyba już koniec. Tak, to tylko no, tak, tyle ja wariacji wiem. Przygotowaliśmy, tak, przepraszam tu, bardzo. Tu, tak, to są trzy wariacje. No ale przecież nie będę opowiadał całej drugiej części, aczkolwiek ona jest pasjonująca jako opowieść. Tak, tak. Mi się, tak, publiczność przynajmniej sprawia wrażenie, dobrze się bawi i też myślę, że odnajduje część widzów jakieś swoje własne, podobne. Przecież kiedyś ktoś się pierwszy raz zaczął całować, prawda? Może nie pod głogiem, no ale te całusy wyglądały raczej jak jedzenie czegoś, prawda? No bo cóż, 4-letni chłopiec może wiedzieć o pocałunkach, no a jednak. A ta Teresa Kołaczek, no, a potem następna, to dopiero. No, następna wariacja to już jest, przeskakujemy do 60 roku i to już jest całowanie dublet. No to my już odtwarzamy ją bardzo z języczkiem. Proszę. No właśnie, to jest z języczkiem. Kursant. I to jest takie moje zdarzenie, kiedy już jako chłopiec, młodzieniec, prawda, bardzo, że tak powiem, rozsmakowany byłem w tym całowaniu, więc ja się rzucam na mikrofon i po prostu mikrofon nieomal tymi pocałunkami zżeram. To są też trzy takie części tej wariacji. W każdym bądź razie, może jeszcze zagram w Warszawie, bo Teatr Imka mnie zaprosił na swój polski festiwal, więc może nie będę wszystkiego zdradzał, co tam będzie, bo to lepiej zobaczyć, posłuchać, niż opowiadać opowieści dziadunia, prawda? Nie, więc to trzeba po prostu zobaczyć. Ależ cudowne są te opowieści. Chciałam tylko dopowiedzieć, że ten dodatkowa wariacja była z 81 roku, czyli z innej płyty, czyli już tak, troszkę inne te. Tempa. Tak. I rozumiem, że ty z... Tak, 81, tak. A ty z nutami, czyli ty cały czas masz przed sobą nutownik, tak? No tak, no mam oczywiście partytury. Czyli partytury, przepraszam. No partytury, rzecz jasna, bachowskie. Natomiast nie korzystam z nich w drugiej, korzystam właśnie w Czarnej Dance i potem jeszcze daleko, daleko, chyba w 26, 23 na pewno, Łabędzi śpiew, na pewno. I jest bardzo dużo różnego rodzaju akcji. No przecież odrywam się od pulpitu, bo to jest oczywiście taki showman w marynarce z cekinów i stoi przed mikrofonem, ale tak się tylko zaczyna, potem się od niego uwalnia i wyczynia bardzo różne dziwne rzeczy. Oj, wrócił Bach. Wrócił Bach, tak. Bach mnie namawia do tego, żeby dalej opowiadać. No nic na to nie poradzimy. To jest wariacja za szybkie, żeby dośpiewać. No i ja lubię tam dziwne rzeczy. Dobrze, to ja może przypomnę. Nani, nani, nani, nu, di. To jest następna wersja. Di, di, badi, bu, badi, bi. Da, di, du, da. Badi, badi, bu, badi, bi. Du, da. Tu, di, ba, du, di, tu, di, da. Tu, di, ba, di, bu, du, du, du, tu, di. Ba, di, du, du, tu, di. Tu, di, da, du, ba, du, ba, di, bi, du, du, tam. To jest, Tomasz Adamus był zachwycony, że ja nagle śpiewam kompletnie takim notym, tą lewą rękę śpiewam. Nie śpiewam ręki prawej, która jest po prostu ręką maestra i szalenie skomplikowana, tylko właśnie śpiewam jakby tę lewą rękę. I to zostało oczywiście wyjęte, musiałem się tego nauczyć. Chciałem powiedzieć, że Cezary był bezwzględny, no bo każdy muzyk jest po części jakby matematykiem. I to jest taki świat, który no, mnie jest dość obcy i niektóre doprowadzały mnie do szału, te prace, no takie, zwłaszcza gestyczne, bo te wszystkie gesty, to wszystko jest absolutnie zdyscyplinowane co do ćwierć, co do ósemki po prostu. I on był absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego. W życiu się tak nie napracowałem. Pół roku pracowałem nad tym. Panie, panowie, pan Jan Peszek jest państwa i moim gościem tej nocy. Mile widziane, a raczej słyszane konstruktywne telefony. Bardzo proszę, jeżeli mają państwo jakieś pytanie do pana Jana Peszka, to jest rzadka bardzo okazja. Raz na parę lat spotykamy się w takim nocnym anturażu. 22 333 33 33. Jania, skoro już przede wszystkim bardzo ci dziękuję za ten występ. To zostało zapisane. On był niespodziewany dla mnie. Wiesz. To zostało nagrane. Mam nadzieję, że zostało nagrane, o Boże. No więc tak, więc zostało nagrane i zostanie już w archiwum moim, przynajmniej prywatnym. Mam nadzieję, przepraszam, że wejdę ci w słowo teraz, nie widząc ciebie, że nie detonowałem, ale miałem śladowy odsłuch, więc tak naprawdę przypomniałem sobie tylko tonację i tak z pamięci śpiewałem, od czasu do czasu zahaczając o miejsca, w których powinienem dać dźwięk. Także proszę wybaczyć, jeśli detonacje jakieś się pojawią. No tak, więcej już śpiewania dzisiaj nie będzie, tak więc ten odsłuch nie już sobie taki zostanie, jaki jest, ale skoro już pojawiła się Łódź i tych 6 sezonów w różnych teatrach, znaczy w dwóch głównie, to porozmawiajmy proszę jeszcze o tej twojej mapie. Jak rozłożyłbyś akcenty, bo było tych miast kilka i takich twoich ojczyzn, no przynajmniej tych zawodowych czy teatralnych. Wiem, że we Wrocławiu urodziła się Maria, no czyli Wrocław był na początku Teatr Polski. Tak, to był pierwszy teatr mój po szkole. Ja jestem człowiekiem ruchu, bardzo lubię zmieniać miejsca i w poszukiwaniu no, najzwyczajniej w świecie nowych bodźców, nowych kontaktów, nowych materiałów do pracy. i wiedziałem po szkole teatralnej, że po prostu nie chcę być w Krakowie. Chcę jechać tam, gdzie, nie zapominajmy, że to był rok 1966, więc też taki rok, no to były lata, no jednak dość trudnego czasu w kraju. Przepraszam, coś mnie zaczęło drapać w gardle i wyjechałem do Wrocławia i no można powiedzieć, że Wrocław jest, zawsze kojarzy mi się no z, jakoś tak najszczęśliwiej. To były nasze pierwsze lata też małżeńskie. Potem się urodził Błażej, Marysia, więc oni są jakby wrocławianinami z urodzenia. 9 lat tam byłem i bardzo mi się poszczęściło w zawodzie. Zacząłem dużo grać ważnych ról i to spotkałem wspaniałych ludzi, dzięki którym dużo się nauczyłem. Więc Wrocław jest takim... Znaczy, ja zawsze miałem wrażenie, że w Wrocławiu jest przeciąg. Jest oczywiście także fizycznie, bo to jest takie miasto, no. Ale z rzeką i tak coś tam się dzieje. Ale rzeczywiście wtedy był przeciąg prawdziwy. No wtedy to były pierwsze lata Teatru Laboratorium Grotowskiego. To był u szczytu pantomima Henryka Tomaszewskiego. To był... Teatr Kalambur Bogusia Litwińca, w którym także na ich zaproszenie pracowałem. Tam się odbywały międzynarodowe festiwale teatralne. Coś, co było nie do pomyślenia w ówczesnym ciemnym naszym socjalizmie. I to rzeczywiście po prostu wrzało. I to był jakiś czas niezwykły, niezwykły, naprawdę ekscytujący. No a ja oprócz tego pracowałem z zespołem MW2 w Krakowie, więc trzeba było dojeżdżać. No i też wyjeżdżałem także za granicę, co nie było takie oczywiste. No z paroma incydentami, no bo po prostu nie ulegając różnego rodzaju namowom, o których można się tylko domyślać. Po prostu na przykład nie wyjechałem do Sztokholmu z kwartetem i w związku z tym Dag Bladet na pierwszych stronach napisał, że przyjechał kwartet w 3 osoby. I że to na pewno będzie bardzo ciekawe, bo nie dano mi paszportu po prostu. No tak, tak. Więc takie tam drobiazgi się oczywiście towarzyszyły temu czasowi. Ale Wrocław rzeczywiście jest takim jakimś niezwykle jasnym miejscem, do którego bardzo chętnie wracam. Ja sporo pracuję we Wrocławiu i bardzo zawsze chętnie do niego wracam. Wtedy, o Łodzi już mówiliśmy. Tak, ale przepraszam bardzo, wtedy to był Teatr Polski, kiedy zaczynałeś, a teraz, o ile dobrze pamiętam, to Wrocławski Teatr Lalek? We Wrocławskim Teatrze Lalek reżyserowałem. Aha. Reżyserowałem właśnie wspomnianego Borysa Wiana. Tak. Potem reżyserowałem niezwykle ciekawą sztukę właśnie wspominanego dzisiaj Mateusza Pakuły, którego jestem wielbicielem. Uważam, że to jest ktoś bardzo utalentowany i pisze niezwykle ciekawie dla teatru. Reżyserowałem jego sztukę, która się nazywała Sło. I to była sztuka na zamówienie teatru o Słowackim. I muszę powiedzieć, że no, miało to ogromne powodzenie wśród młodzieży i wśród co światlejszych pedagogów, no bo nauczyciele, którzy z uporem trwali przy konserwatywnych poglądach i dość ograniczonej wiedzy na temat Słowackiego, nie mogli się pogodzić z tym, co tam się działo. To była gra komputerowa. Przychodzi człowiek, raczej włącza grę, no ale wszystkie levele są zajęte z takimi po prostu gwiazdami tych gier i pozostał tylko jakiś nieznany Słowacki. No i on nacisnął ten guzik, który wywołuje Słowackiego, no i tam zaczynają się bardzo dziwne rzeczy dziać. Bardzo to było pouczające także dla mnie, bo sięgnąłem po lektury, które odsłoniły no, obraz dla mnie absolutnie zaskakujący Słowackiego, no który ja po prostu miałem no taki ze szkoły i to jest nic nie było zgodne z prawdą. W związku z tym oczywiście dla wielu odbiorców musiało to być obrazobórcze, ale zgodne z faktami, jak się okazuje, historycznymi i życiorysowymi, biograficznymi Słowackiego. Przepraszam, że przeszkadzam, że przerywam, natomiast powrócimy oczywiście do tej mapy, o którą cię zapytałam, ale zadzwonił do nas pan z zagranicy, z Anglii, więc posłuchajmy. Masz słuchawki oczywiście? No masz oczywiście. Tak, mam. Może uda ci się usłyszeć, co pan do ciebie mówi. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani Baszko. Miło bardzo. Z kim mamy przyjemność? Paweł z Wielkiej Brytanii. No, bardzo nam miło. Czy zechciałby pan zadać jakieś pytanie panu Janowi, czy mu pogratulować, podziękować, podzielić się jakąś refleksją? Przede wszystkim pogratulować. Panie Janie, przepraszam, jestem pod bardzo wielkim wrażeniem, że udało mi się przez chwilę z panem porozmawiać. Halo? Tak, przepraszam, bo ja słyszę także w radio. No, okej. Okay. Troszkę przyciszyć proszę radio i wtedy będzie panu łatwiej rozmawiać. Tak, już to robię. Mhm. Panie Janie, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za młodość. Za młodość w głosie, we wszystkim, co pan robi. I za wszystkie dzieci. Chciałem powiedzieć, że połączenie dzisiaj pana i z panem Baszką to jest dla wszystkich słuchaczy Trójki wielka radość. Bardzo za to dziękuję i taka jedna rzecz tylko tak nabrała kolorów innych. Ja słucham pana tak jak czytam Gombrowicza. Pan nic nie musi, to my wszyscy dziękujemy, że pan jest i jest. Przepraszam, bo troszeczkę za dużo we mnie emocji. Naprawdę, panie Janie, bardzo dziękuję za wszystko, co pan zrobił i dziękuję. Przepraszam bardzo, nie mogę mówić, nie mogę zadać pytania, bo miałem takie, ale nie mogę, przepraszam, dziękuję. Ale bardzo bym o nie prosił, panie Pawle. No jest mi oczywiście zawsze szalenie miło, bo jeżeli aktor uzyskuje tego rodzaju aprobatę, no to wszystko, co on robi, dodaje mu skrzydeł, no i zwyczajem w świecie ma to jakiś sens, więc ja oczywiście nie chcę pana przymuszać, ale jeśli pan to pytanie mi zada, to może mu sprostam. Dobrze. Ja mam 40 lat i tak trochę mi ciężko z tym, ale jak słyszę pana, który ma trochę więcej i wszystko to, co pan pokazał na scenie i teraz tak pięknie mówi o młodych twórcach, chciałem zadać takie pytanie, to nie, no moje pytanie jest banalne po prostu. Ale to właśnie świetnie. Skąd się bierze ta siła? Po co po prostu? Wie pan, jak powiem, że wyniosłem to z domu, to będzie banalne, ale wyniosłem. No po prostu mnie w domu uczono zawsze i tam jedna z wariacji, jeśli pan słucha tej audycji, to co tam nieudolnie odśpiewałem, to jest wariacja, która ma tytuł Życie jest piękne i krótkie jak przeciąg. I to powiedziała moja babka Stefania, która potem powiedziała to i dwa dni potem umarła. I zostawiła mnie z tym, że bo zawsze mówiła, Janeczku, pamiętaj, nie ma nic ważniejszego nad życie. Nic ważniejszego. I po prostu jednego pilnuj, żeby nie przeoczyć fajnych rzeczy w życiu. No bo my tak biegamy i dużo dobrych rzeczy nas otacza, ale my po prostu często ich nie rejestrujemy, bo się przejmujemy za bardzo rzeczami, które są niewarte tego, że tak powiem, zauważania. I ja najzwyczajniej w świecie jakoś tak się przejąłem tym, że rzeczywiście to życie jest najważniejsze, że ja tak po prostu żyję tak naprawdę tu i teraz i uwielbiam ludzi, uwielbiam właśnie życie i oczywiście, że jak się już tak zestarzeje, że że nie, uznam, że nie powinienem się pokazywać na zewnątrz, to ja nie wiem, co będę robił, to się będę potem zastanawiał. Ale ten natomiast głos, póki ten głos, co... panie Janiesz, ten głos, no, może nie trzeba się pokazywać, ale wystarczy mówić. No bo wie pan, no na przykład strasznie się cieszę, że pan dokonał wysiłku i z Anglii pan dzwoni, bo przecież nie musiał pan tego robić i że sobie teraz tak dwa słowa zamieniamy i to jest właśnie jakieś strasznie ważne i a przynajmniej dla mnie i mnie także oczywiście. I to są takie, wie pan, drobne rzeczy, które człowieka, że tak powiem, sprawiają, że to, co robi, no, ma sens albo nie. Ale też z tym się wiąże pewien jakby system wartości. No, trzeba wedle trzeba mieć własny system po prostu, naprawdę wiedzieć, co warto robić, a czego nie, czemu warto poświęcać to życie, a czemu nie. I czasami to jest oczywiście bardzo trudne i bolesne nawet, ale to jest absolutnie się opłaca. Ja to zawsze mówię moim studentom, nie udawaj panie nikogo, bardzo dziękuję za wszystko to, co pan wcześniej zrobił i będę czekał na wszystko, co przed nami. Naprawdę, dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Panie Pawle, ja panu życzę wszystkiego dobrego, naprawdę. Trzymam kciuki za wszystko, co pan dziękuję ma do zrobienia. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Proszę zostawić adres Wojtkowi Doroszowi. Może wyślemy jakieś fajne książki panu na przykład. A teraz wracamy do spotkania z panem Janem Peszkiem. Już solo, czyli pan Jan Peszek w Radiu Kraków, my tutaj w studiu Trójki. Pytałam o to rozłożenie akcentów, o tę geografię, ale może ja pozwolę odpocząć twojemu cennemu głosowi, Janie, czyli może spróbuj nawilżyć je troszkę, a ja zaproponuję... Napiję się wody. O, właśnie. Bo to coś, prawda? Jakoś... wiesz, ja dawno nie grałem. Znaczy, ja mówię dawno? Grałeś, ja wiem, tylko Łodzi, że... No. Ale wiesz, regularnie i jakoś tak gadam, może za dużo gadam. Nie, o to właśnie chodziło. Bardzo ci dziękuję za to.